1. 1 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. De Pakistanse oud-premier Khan heeft ook de winst opgeëist bij de parlementsverkiezingen in het land. Khans medestanders kregen de meeste stemmen, maar omdat zijn partij eigenlijk niet mee mocht doen aan de verkiezingen, kunnen zijn parlementsleden geen regering vormen. Officieel is de partij van oud-premier Sharif daarmee de grootste. Khan spreekt er schande van dat Sharif er al van uitgaat dat hij opnieuw premier wordt. Khan zit in de gevangenis, daarom sprak hij zijn achterban toe via een AI-boodschap. Het Duitse bedrijf BASF trekt zich terug uit de Chinese regio Xinjiang. Aanleiding is de kritiek op het bedrijf na een verhaal van onderzoeksjournalisten. Zij ontdekten dat een partnerbedrijf van BASF de Chinese staat helpt met het intimideren van Oeigoeren. Die moslimminderheid wordt zwaar onderdrukt in China. BASF is het grootste chemieconcern ter wereld. De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de zuuraanval in Londen is vermoedelijk dood. Volgens de Britse politie blijkt uit camerabeelden dat hij hoogstwaarschijnlijk in de Theems is gesprongen. De man van 35 gooide begin deze maand een bijtende stof op zijn vriendin. Ook haar twee dochters van 8 en 3 jaar oud raakten gewond. Voorbijgangers en agenten die de drie te hulp schoten moesten naar het ziekenhuis. Sinds de aanval was de politie naar hem op zoek. In de Eredivisie heeft RKC met 2-0 gewonnen van NEC. Beide doelpunten werden gemaakt door David Min, die speelde omdat de vaste spits Michiel Kramer geblesseerd is. RKC blijft 16e in de Eredivisie, maar heeft nu wel wat aansluiting gemaakt met de clubs daar net boven. De stemming in Waalwijk was sowieso al feestelijk, doordat RKC vanavond in speciale carnavalshirts speelde. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is tussen de 8 en 11 graden. Morgen grotendeels droog met soms zon. Dan is het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Nou, je eerste carnaval. Wanneer was dat, Masha? Oei, even teruggaan naar, denk ik, een jaar of 4, 5. Denk net zo oud als dat mijn kinderen nu zijn. Ja, ja, ja. En wat weet je er nog van? Nou, daar is wel een foto van dat ik door de straat voor mijn huis langsliep en dat ik Pippi Langkous was en ik denk mijn zusje een hele mooie kabouterpruik op had. Oh ja. Ja. En jij, Laura? Ik heb nog nooit carnaval gevierd. Uit principe niet, of is het nooit op je pad gekomen? Het is gewoon nooit in mijn hoofd opgekomen eigenlijk. Nee. En ik denk dat ik aan de ene kant een soort van randstedelijke arrogantie heb. Dat ik denk, oh, dat hossen. Maar aan de andere kant misschien ook een soort jaloezie op zo'n ritueel of zo. Dat hebben wij allemaal niet zo erg. Oh, dan ben ik heel benieuwd of jij daar anders over bent gaan nadenken na het beluisteren van de podcast van Masha. Oh ja, ja. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Misha Blok. Ja, doe ik wel genoeg om de wereld te verbeteren? Die vraag stelde Laura Lubbe zichzelf en ze zoekt het antwoord op die vraag wanneer ze teruggaat in de geschiedenis. En het resulteerde in de podcast De Spanje-strijders en ik. En Masha de Roy had er niks mee, maar zag het wel overal om zich heen toen ze in Breda ging wonen. Carnaval. En ze besloot zich helemaal onder te dompelen in dit fenomeen en ontdekte een wereld die nog groter en geheimer was dan ze ooit vermoedde. We hoorden het allemaal in de podcast Aan de Zijde van de Prins. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, nummer 229. Laura en Masha, fijn dat jullie er zijn. Dank je. Dankjewel. Dit is alle twee jullie allereerste podcast, hè? Ja, ja. Ja. En eventjes in het kort, hoe was het om een eerste podcast te maken, Laura? Ik vond het echt ongelooflijk moeilijk. Ja, wat vond je er moeilijk aan? Het proces, dat je erachter moet komen wat het verhaal is dat je wil vertellen. En in welke volgorde en met welke spanningsboog. En steeds alles weer in de prullenbak gooien als het niet werkt. Dat kende ik eigenlijk niet. En nu ik erop terugkijk, zie ik dat het ook heel leuk was. Maar ik heb ook wel echt met mijn handen in het haar gezeten. Ja, momenten dat je dacht, ik stop er gewoon mee. Ja, of waarom moet dit eigenlijk verteld worden? Voor wie doe ik dit nou? Gewoon dat soort existentiële vragen. Ja. Ja. En is dat herkenbaar voor jou, Masha? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ik was gewend vooral tv te maken, eigenlijk. Daar kom ik vandaan. En dan als je dan alleen maar een verhaal moet maken dat je kunt beluisteren, dan vult het beeld niet soms in wat je overslaat. Dus je moet wel ook goed opletten of je alles meeneemt dat wat nodig is. Dus ja, ja. Dan heb je zo'n moment van, ga ik hiermee door? Maar wat was het dan toch dat je dan toch weer over de streep trok? Van, ik moet verder? Ik denk voor mij het onderwerp en het materiaal dat ik had. En dat ik daarvan dacht, dit is zo bijzonder, dit moet ik gewoon gebruiken. En ik kan het ook niet doen zonder mijn eigen verhaal daaraan te koppelen. Ja. Dus ja, uiteindelijk voelde ik ook wel, het moet gemaakt worden. Dat was wel fijn. En Masha, jij had een duidelijke deadline. Want het moest voor carnaval. Ja, en ik moest mee, want ik ging mee op die rijdende trein. Dus ik had niet zo heel veel tijd om na te denken. Gewoon gaan. En dat heb ik eigenlijk ook gewoon gedaan. Ik ben gewoon maar gegaan. Ja, want de podcast die je hebt gemaakt aan de zijde van de prins. Hoe is dat idee ontstaan? Kan dat vanuit jouzelf? Jazeker. Ik woon in Breda. En met regelmaat fietste ik langs het huis van de toenmalige prins. En ja, dat huis was oranje-rood versierd. Echt, de vlag hing daar buiten. En ik zag ook aan het huis zelf, ook gezien de fietsen die er in de voortuin stonden, daar woont gewoon een gezin. Die vader van dit gezin, die wil prins zijn. Maar ja, heb je daar tijd voor? Hoe doe je dat dan? Dan moet de rest van de familie ook willen. En dat was eigenlijk ja, het zaadje dat deze podcastserie geplant. Ja, toen is die ontstaan. Ja. Ja, dus vanuit die prins. En dan ga je als buitenstaande toenadering zoeken tot die wereld waar je eigenlijk helemaal niet thuis bent. Stonden ze meteen met open armen van ja, leuk. Kom maar binnen, ga maar een podcast maken. Nou, ze waren allervriendelijkst in het uitleggen hoe ze te werk gingen. En toen ze dat verhaal vertelde, ik ging vooral aan op het feit dat er een geheime keuzecommissie was die de nieuwe prins zou gaan kiezen. Want er kwam een nieuwe prins op het moment dat ik contact zocht. Dat is 1 keer in de 3 jaar, hè? Ja. En daarvan dacht ik van, goeie dus timing. Ja, ja. Dit zou eens wel eens wat kunnen zijn. Dus heel voorzichtig probeerde ik een voet binnen die deur te krijgen. Maar ja, dat werd niet zomaar van, hey, Marcia, we zetten de deur eens even helemaal voor jou open. En want welke afspraken werden er gemaakt? Ik vroeg van, mag ik de prins voor de 11e van de 11e? Want dat is het moment waarop hij aan de stad bekend werd gemaakt. Mag ik hem dan al ontmoeten? En chef protocol, die was eigenlijk degene die mij vanaf begin af aan de hand vast hield. Maar hij liet niet alles doorschemeren. En hij zei van, nou, in principe niet. En hij had veel contact met het bestuur. En nu blijkt achteraf dat bestuur eigenlijk niet zo zat te wachten op mij. Dus hij had een soort van tussenrol. En die was voor hem ook wel een beetje lastig. Want ik wilde en het bestuur wilde eigenlijk niet. Nee. Ja, wat was in het voor them, zeg maar. Precies. Ja, en later bleek ook dat ze dat van, ja, wat moet media boven de rivieren, die begrijpen dit feest niet. En dan laten we die eigenlijk wel bij ons binnen. Ja, willen we dat wel? Dat was eigenlijk een beetje de twijfel. En ik zei in mijn introductie van, nou, die wereld was veel groter eigenlijk en geheimer dan je had gedacht. Wanneer was voor jou dat moment dat je dacht van, jeetje, dit is echt veel groter? Nou, dat begon dus met die geheime keuzecommissie. Dat is dus een geheim clubje mensen die kiest wie de prins mag gaan worden. En dat is dan een lijstje, maar wie er op dat lijstje komt, die heeft zichzelf daar niet opgezet. Dus dat vond ik al een heel vaag gegeven. Dat ik denk, ja, zou ik het dan ook kunnen worden? Nee, dat was dan weer niet. Weet je, dus toen dacht ik, ja, hier hangt van alles in de lucht. En dat was dus die geheime keuzecommissie. Maar dan is er ook nog een bestuur. En dan is er ook nog een hele sollicitatieprocedure als het gaat om de dames die naast de prins komen te staan. En die hele raad van 11, daar moet je op solliciteren. En wie bepaalt er dan wie er in die keuzecommissie komt? Of komt dat nog in de podcast? Nee, dat wilden ze absoluut geheim houden. Daar mocht je niks over zeggen. Oh. Nou ja, de prinsen die weten natuurlijk wie er in die geheime keuzecommissie zit. Want een van die leden van die geheime keuzecommissie benadert dan zo'n prins, ja, met de vraag, zou je het willen? En ja, dan mag je ja of nee antwoorden. Dus die prins weet wie dat gevraagd heeft. En aan welke voorwaarden moet een prins voldoen? Daar was ik ook benieuwd naar. Nou ja, ik maakte geen kans, want ik zit bijvoorbeeld niet bij een blaaskapel of ik heb niet bemoeienis met de organisatie van carnaval. En je bent geen man. Nou, dat speelde ook mee, ja. Want er was tot op heden inderdaad is er nog geen prinses. Prinses Carnaval in Breda, nee. Nou ja, wat ik dus echt ben gaan begrijpen door jouw podcast, dat ik dacht van, ik snapte altijd wel wat het leuke is van zo'n omkering, van zo'n feest van omkering. En dat het ook goed is voor mensen om af en toe alles los te laten. Maar die geheimhoudingssfeer in aanloop naar, dat is natuurlijk ook het hele plezier. Dat afspreken op parkeerplaatsen en geheime clubjes, stiekeme dingen. Ja, dat is. Ja, en ik vond dat ik mocht meedoen en het was ook best leuk. Ja. Wat vond jij, Laura? Ja, ik vond het ook fascinerend. Ja. Echt heel. Maar ja, wat ik net al zei, ik werd er ook een beetje jaloers van. En misschien is het iets katholieks of zo. Of is het iets dat je zo'n verhaal maakt waar je met z'n allen in gelooft, waar allemaal attributen en gebruiken en tradities bij horen. En iedereen neemt dat serieus en iedereen doet dat in volle ernst elk jaar weer. Ja. En dat. Ja, boven de rivieren zijn we daar of misschien te calvinistisch voor of zo. Of te nuchter. En ja, dan hebben we wel soms Koningsdag of Sinterklaas of zo. Maar dat zijn echt spaarzame momenten waarin je met z'n allen zo'n traditie doet. En ik denk ook in andere landen, zo in België al, maar ook in Spanje bijvoorbeeld of Italië, heb je ook veel meer van dat soort gebruiken. En ik ben daar ook soms wel een beetje jaloers op. Dus dat vond ik ook heel leuk om te horen gewoon hoe serieus al die mannen dat nemen. Ja, je zegt mannen. En nou ja, inderdaad, het is nog een vrij mannelijk gebeuren. Ja. Kunnen we wel stellen, toch? Daarover zo meteen een fragment. Maar eerst het fragment waarin je die Prins Carnaval, de nieuwe, gaat spreken. Ronald Dankers of Prins Driekus de Tweede. Ja, je zegt het heel goed. En het gaat over wat die benoeming dan voor zijn carnaval betekent. Je laat wel het vieren van je eigen carnaval, valt helemaal weg. Ik doe dat altijd met een vriendengroep van een man, 5, 6... En waarvan er echt 3 in de kern, ik met nog 2 goede vrienden van mij, Pim en Laurens, in de kern eigenlijk bijna al dagen carnaval met elkaar vieren. Ik teken in principe wel om 3 jaar gewoon niet met mijn echte vrienden carnaval te vieren. Ik denk dat er binnen de Raad van 11 en binnen heel de stichting heb ik ook best wel veel vrienden. Maar niet zo intens als met die 2. Op maandag doen wij altijd wel een bepaalde act. Breken we in de optocht. Ja, dat zijn allemaal dingen die een beetje wegvallen. En dat beslis je eigenlijk voor hun ook nu, met deze keuze? Ja. En dat is wel. En zij weten het ook nog niet. Nee. Ik moet gewoon tegen je beste vrienden bij wat liegen. Er zit ook best wel een dramatisch muziekje onder. Ja, maar je moet je voorstellen, ik zit op dat moment in de eetkamer van Chef Protocol. Daar heb ik dus net deze hoogheid ontmoet in het geheim. Ja. En er zit er een man tegenover me en die zit serieus dit te vertellen. En die is echt ook aangeslagen als die vertelt dat hij dit zo moet aanpakken. En daar wil hij een andere oplossing voor, omdat dat voelde voor hem niet goed. Nee. Nou ja, dat is toch ook bizar, dat je zoveel tijd daaraan kwijt bent ook. Ja, zeker. Ja. Ja. Je zegt ook op een gegeven moment dat ze iets van 300 optredens per jaar. Ja, 300 bezoeken leggen ze per seizoen af, ja. Maar dat zijn er dus bijna elke dag? Of nee, meerdere het zijn er meer op een dag, ja. Oh ja, toen ik dat getal hoorde, dacht ik inderdaad ook, wow. Het is een fulltime baan. Echt, hè? En mensen die continu bij je zijn. Dezelfde groep zit eigenlijk steeds om je heen. En dat vond ik dus misschien nog wat meest schokkend. Je moet dus als eerste naar huis. Dat lijkt me dus echt verschrikkelijk. Toch? De Raad van 11 is dan wel blij, want dan zijn zij ook afgewerkt. Want ja, in principe mag de Raad ook inderdaad pas naar huis als de hoogheid beslist te gaan. Dat betekent wel dat je als eerste je snor drukt op het feest, ja. Ja. Een tweede fragment is over dat mannelijke. Dat het toch wel een mannenwereldje is. En daarover spreek je met Rob van der Laar, die zich bezighoudt met de geschiedenis en de rituelen rond carnaval. Ook in functies is het vaak zo dat het mannenbolwerken zijn. Dus in besturen en dergelijke. Nou, doet het afbreuk aan het totaal als daar vrouwen bij komen? Geef mij eens een argument waarop je moet aangeven dat dat werkelijk is. Dat vrouwen misschien anders denken. Prima, dat is alleen maar beter. Dat is alleen maar ervoor te zorgen dat je daardoor diversiteit krijgt en dat je ook een goede afgewogen verhaal krijgt. Hè? Ook die kunnen heel goed deelnemen eraan. En als ik dan al zeg van ook die kunnen heel goed op deelnemen, dan betrap ik mezelf al op een beetje seksistische opmerking. Want dan geef je al die. Nee, wij zijn het samen. Wij zijn samen daarin bezig. Of je nou man, vrouw bent, of dat je nou een andere seksuele voorkeur hebt, of dat je nou donkerbruin bent, of geel, of rood. Maakt allemaal geen moer uit. We zijn allemaal mensen en we horen er allemaal in thuis. En je moet tradities niet in beton gegoten laten zitten, want dan vervreemdt het van de samenleving en dan verdwijnen ze helemaal. Fragment uit aan de zijde van de prins. Ja, Mascha, wat heb jij zelf gemerkt van hoe conservatief die carnavalswereld is? Behoorlijk, behoorlijk. Want ik kwam juist alleen maar heren tegen. En vooral in het bestuur, maar ook in de organisatie. En toen ik dus nog niet wist wie de nieuwe hoogheid was, hoopte ik eigenlijk op een prinses. Dat zou ik leuk hebben gevonden. Mm-hmm. Maar ja, dat was wel heel de tijd mijn vraag. Komt er misschien een prinses? Of kunnen er ook dames in de Raad van Elf zijn? Maar vooralsnog was het zoals het was. Want ik zeg was. Want gedurende het maakproces is door een aantal sleutelfiguren binnen die organisatie wel aan mij gevraagd of ik niet bij wijze van test wil proberen of het werkt dat er een vrouw in de Raad van Elf zou zijn. Dus ja, dat moet in een soort van testcase gegoten worden. En eerst heb ik dat als maker afgehouden, omdat ik dacht, nou ja, dat moet ik niet doen, want ik bekijk het vanaf de zijlijn. Maar uiteindelijk ben ik overstag gegaan, omdat ik zo gedurende dit proces ook vind dat dames zeker die rol kunnen vervullen binnen die raad. Ondanks dat ik niks met carnaval te maken heb, die ervaring niet heb en al die jaren niet meedraai, maar precies om hetgeen wat ook Rob van der Laar zegt. Ja, die traditie is toendertijd bedacht, omdat het toendertijd misschien wat gebruikelijker was. Maar als we nu om ons heen kijken, ja, dan denk ik dat dat absoluut het geval niet meer is. En wat houdt het in? Een testcase voor de raad? Wat doe je dan? Wat de verantwoordelijkheid. Moet je gewoon alle vrouwen op de wereld vertegenwoordigen? Een dag mee met de raad. Dus dan waren er 10 heren en 1 dame. En dan wilden ze kijken wat er zou gebeuren. Bijvoorbeeld met een groepsdynamiek. Welke kleding je dan moet dragen. Hou ik het wel vol? Heb ik hetzelfde biertempo als de heren? En? Nee, maar hoe was het? Ik heb een hele leuke dag gehad. Dat absoluut. En ik denk ook wel dat, weet je, ik niet anders feest vier dan deze heren. Maar omdat dat ook samenvalt met bijvoorbeeld die 300 bezoeken die ongeveer verdeeld zijn over 30 dagen per seizoen. Kijk, ik kan natuurlijk niet 30 dagen vrijmaken om van 's ochtends vroeg tot 's avonds heel laat met die raad mee te gaan. Nee. Er zijn wel heren die ruimte wel thuis hebben. Ja, zo werkt het bij mij niet. Nee, maar dat is het praktische. Maar ja, hoe reageerden ze op een vrouw? Nou, dat was dus. We waren dus met elkaar in het café. Zo begon de ochtend. En dan waren er andere gevolgen met alleen maar mannen. Dus was ik weer het enige vrouwelijke raadslid. Maar toen gingen we naar buiten. En toen gingen we met die grote bus. Kwamen we bij een bouwloods aan. Dat is een verzamelgebouw waar al die mensen aan die wagens aan het werken zijn. En dan kom je dus als gevolg binnen onder de klanken van de hofkapel. En dan staan al die mensen te kijken. En wat er toen gebeurde, vond ik vrij bijzonder. Want ik was heel erg gefocust op dat interne. En in één keer was ik in de buitenwereld. En toen kreeg ik gewoon duimpjes. Duimpjes omhoog van mensen. Dus, en zo kushandjes. En er is zelfs dus een dame geweest die heeft gezegd, die pakte me vast, eindelijk. En dat was gewoon 's middags. Hè. Niemand had daar een biertje op. Maar gewoon, eindelijk. Het werd dus tijd. Dat heb ik veel gehoord. Dus, testcase geslaagd? Ja, als het aan mij ligt, wel. Ja. En dan komen dus die praktische dingen die dan ook nog wel moeten passen. Ja, maar dat jij ook echt degene zou zijn die inderdaad zou gaan zitten. Nee, maar als een dame zich bijvoorbeeld dus aandient en die zegt van ik wil wel graag in de Raad van Elf, dan is de commitment hetzelfde als dat die heren dat nu doen. Ja, maar doen. Dat is logisch, toch? Zelfde regels. Waarom zou je een andere positie voor vrouwen dan creëren? Nou, niet. Ik denk algemeen een andere positie, want je moet je ook voorstellen dat er ook heren in die Raad van Elf zitten en die hebben ook een gezin. En die zijn 30 dagen dan niet. Weet je, dus het moet eigenlijk. Ik denk dat het, als het allemaal wat vrijer is, dat iedereen wat meer ademruimte krijgt. En dat je het allemaal niet zo in dat vierkantje zet. Maar dat het daardoor wat dynamischer wordt. En dat je dan verschillende samenstellingen krijgt, waardoor je dingen makkelijker in elkaar kan laten vallen. Maar moet je echt 30 keer vergaderen, denk je? Na 30 keer mee op pad met de raad, ja, dat is wel eigenlijk wat ze gewoon wel van je verwachten. Maar is het echt nodig? Nee, precies, dat is mijn vraag dus ook. Ja, ik denk ook van niet. Want als je 20 keer meegaat en iemand anders gaat ook zoveel mee, dan kun je dat best in een puzzeltje zo aan elkaar koppelen, denk ik dan, toch? Maar het is heel praktisch. Ja, we zijn nu heel erg de 3 mensen uit de hele traditie overhoop. Dat gaan we helemaal anders doen. Ja. Laura, is jouw beeld van carnaval veranderd na het beluisteren van de podcast? Nou, ik ben dus nog niet bij. Dat ga je geloof ik morgen opnemen, het carnaval zelf. Ja, dat moet nog. Ik ben daar heel benieuwd naar. Van hoe, als je al deze mensen dus kent, tenminste via jou, en dan met hun dat carnaval gaat vieren. Of ik er dan iets anders van vind. Maar ik vond het wel gewoon heel fascinerend om die hele, ja, bijna een soort politiek spel en de hele voorbereidingen en ook weer alle rituelen in aanloop naar het kiezen van zo'n prins. Ik vond het gewoon heel fascinerend om te zien. Maar ik weet nog steeds niet of ik volgend jaar ook in Breda sta te hossen. En hoe heeft dat jouw beeld veranderd, Masha? Ik denk dat ik het Het is niet dat ene plaatje van bier drinken en hossen. Dat is het niet. Het is groter dan dat. En als je dat ziet, dan zou je er wel in kunnen onderdompelen. En met groter dan dat bedoel ik dat die omkering plaatsvindt. Dat je in die dagen eigenlijk een soort structuur hebt als dat je nu in den landen hebt. Als het geen carnaval is. Maar dat er dan een soort van totale ontspanning is. En misschien zou het mij dat ook best eens kunnen helpen als ik eens gewoon heel relaxed en ontspannen 4 dagen er vol voor zou gaan. Ja, dan kan je er weer tegenaan. Nou ja, eerst ben je dan even ziek, toch? Of niet? Dat denk ik wel, ja. Je hebt muziek meegenomen. Nou ja, heel toepasselijk. Bloemetjesgordijn. Yes. Van Wim Kersten en de Viltjes. Nou ja, logisch dat het een carnavalsnummer is. Maar waarom specifiek dit carnavalsnummer? Ik stuurde afgelopen week mijn schoonmoeder een berichtje wat mijn kinderen nu dragen met carnaval. En toen zei ze, oh, laat ze eens hossen op bloemetjesgordijn. Want als je goed naar die tekst luistert, dan is die best poëtisch. Zijn leven blijven lopen, dan wordt hij opgejaagd van hier naar daar. En altijd maar het beste blijven hopen, de 100.000 of het abattoir. Maar lekker rustig blijven hangen, zoals een gordijn, dat moet toch zalig zijn. Blijven knokken, want anders zit hij zo in de puree. Een mens moet heel zijn leven blijven dokken, betalen moet hij tot zijn AOE. Maar lekker rustig blijven hangen, zoals een gordijn, dat moet toch zalig zijn. Van het plafond tot op. bloemetjesgordijn, Wim Kersten en de Viltjes. Nou, er zijn dagen hier op Radio 1 dat we het niet draaien. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland. En mijn gasten zijn twee podcastmakers. Namelijk Mascha de Rooij van De Podcast, Aan de Zijde van de Prins. En Laura Lubbers van De Podcast, De Spanjestrijders en ik. Laura, je zei tijdens de muziek, zag je een doorzonwoning voor je? Ja, gewoon zo vanaf het plafond tot aan de vensterbank of zo. Ja. En toen zag ik meteen gewoon zo'n huis. In Breda misschien wel. Oh ja, ja. Met een bloemetjesgordijn. Ik zag het gewoon voor me. En Mascha, voordat we gingen luisteren, had je het over levenslessen. Welke levenslessen heb je gehoord in dit nummer? Nou, misschien wel dat je soms dan, als je carnaval viert, het allemaal een beetje van de zonnige, mooie doorzonwoning, bloemachtige kant kan bekijken. Ja. En dat je af en toe onzichtbaar wil zijn, zei jij, Laura. Ja, ik zag het meer als een soort muurbloemachtig. Of dat je even gewoon alleen maar dat gordijn bent dat daar hangt en heel mooi is, maar dat je dus niet hard hoeft te werken of je zorgen te maken over van alles. Of dat is carnaval toch ook heel erg een soort ontsnapping. Zeker. Uit de realiteit. Nou, je hebt een heel mooi bruggetje gemaakt aan je eigen podcast. Namelijk zorgen maken over de wereld om je heen, bijvoorbeeld. Want schets eens hoe dit idee ontstond voor deze podcast, De Spanjestrijders en ik. Het begon eigenlijk bij de geschiedenis. Want ik liep stage in een archief. En toen kwam ik erachter dat er een grote audiocollectie was. Dus cassettebandjes. Met daarop interviews met mensen die in de jaren 30, Nederlanders die in de jaren 30 naar Spanje waren gegaan, om daar in de Spaanse burgeroorlog tegen het fascisme te vechten. En die mensen zijn nu al 25 tot 30 jaar dood. Maar ik hoorde hun stemmen gewoon heel erg dichtbij in dat archief. En toen wilde ik daar iets mee. Ik dacht, dat materiaal was nog nooit echt in het openbaar te horen geweest. Het waren zulke spannende verhalen. En toen wilde ik daar dus een serie over maken. En ik wilde eigenlijk gewoon een historische documentaire maken. En toen ging het steeds meer aan mezelf knagen of zo. Of ik voelde me gewoon heel verbonden met die mensen. Het leek alsof ik ze kende, maar ze spraken ook mijn eigen verantwoordelijkheidsgevoel aan over iets doen voor waar je in gelooft. En toen, want zij waren geïnterviewd over hun beweegredenen om naar Spanje te gaan. Ja, eigenlijk over die hele geschiedenis, maar dus ook over waarom ga je als twintiger naar een land waar je nog nooit geweest bent, naar een oorlog waar je eigenlijk niks mee te maken hebt, laat je alles achter, waag je je leven om te vechten tegen het fascisme. Eigenlijk alleen maar omdat je tegen het fascisme bent. En ik begreep dat eigenlijk ook niet, dus ik wilde daar ook achter komen. En ik bewonderde ze heel erg. En dat zette mij ook aan het denken over, Oké, ik ga waarschijnlijk niet naar een oorlog, maar ik kan toch iets doen. En die zoektocht voor mezelf werd een soort tweede lijn in het verhaal. En die kon ik er niet meer uithouden eigenlijk. Dus in die zin was het een soort van confronterend eigenlijk voor je, om die stemmen te horen die over hun eigen idealisme spraken. En wat zijn dan de dingen in de wereld die je nu om je heen ziet, dat je het gevoel hebt van, eigenlijk zou ik toch iets moeten doen, maar en waarom doe ik het nog niet? Ja, dat is, als je daar echt goed over na begint te denken, is dat natuurlijk heel veel. En kan je ook heel moedeloos van worden en een beetje fatalistisch van, nou, dan doe ik maar niks of zo. Maar ik heb het heel erg met klimaatverandering bijvoorbeeld, dat je, nou ja, nu ook gewoon echt de gevolgen daarvan zelf al merkt. En hier is dat dan, maar op andere plekken in de wereld zijn die gevolgen echt al rampzalig. En alsnog wordt er niet genoeg actie ondernomen vanuit overheden. En ja, er zijn heel veel mensen die daar echt voor strijden. En ook met effect eigenlijk. Dus nou ja, dat was gewoon iets best wel dichtbij, waarvan ik ook zag, je kan hier wel iets tegen doen. Want je hebt niet meegedemonstreerd met Extinction Rebellion? Dat had ik toen nog niet gedaan, maar dat heb ik na deze podcast wel gedaan. Ja, dus dat is een soort van stap die ik, ja, geïnspireerd door die Spanjestrijders heb genomen. Ja. Mascha, hoe activistisch, idealistisch ben jij? Nou, toen ik de podcast luisterde, dacht ik wel, oh ja, dit spreekt mij ook wel. Want ik denk dan ook, ja, ik moet iets doen. Maar dat hele grote geheel, dat grote plaatje, ja, kan ik dat kan ik natuurlijk niet veranderen. Maar ik denk dan altijd, ik doe dat in mijn hele kleine beweegwereldje waar ik in dan in zit. En dat is ja zonnepanelen op het dak, mijn afval goed scheiden. En ik maak ook producties en die laat ik dan gaan over groen. Of laat ik gaan over hoe kan je nou afval scheiden. Dus dan probeer ik binnen mijn bereik ja dat een beetje vorm te geven om zo'n klein beetje bij te dragen aan dat grotere geheel. Ja. En, misschien even goed om te schetsen, Laura, de Spaanse burgeroorlog begint in 1936. Ja. En al vrij snel gaan er vanuit allerlei verschillende landen mensen naar Spanje. Ja, want het begint eigenlijk dus met een coup vanuit het leger en vanuit generaal Franco, die later dus een fascistische leider werd. En nou, Duitsland was al in 1933 fascistisch geworden. Italië werd al geregeerd door Mussolini. Dus de angst voor een fascistisch Europa speelde al heel erg. En toen brak deze oorlog uit. En ja, dachten heel veel mensen, als Spanje valt, dan zijn we verloren. Waar ze in zekere zin ook wel gelijk in hebben gehad. Want een paar jaar later begon de Tweede Wereldoorlog. En werd inderdaad een heel groot deel van Europa geregeerd door een fascistisch regime. Maar goed, die burgeroorlog brak uit. En toen zijn er vanuit heel veel landen in de wereld vrijwilligers naar Spanje gegaan om dus de republiek, dus de democratische regering, te beschermen tegen die legercoup. En het zijn echt grote aantallen, hè? Ja, tienduizenden mensen, ja. Vanuit Amerika ook veel, Engeland, Duitsland. En nou ja, uit Nederland dus ook ongeveer 700 mensen. En ja, die kwamen dan terecht in de internationale brigades. Waren vaak mensen zonder enige militaire ervaring. Werden in een legioen ingedeeld en ja, de oorlog ingestuurd. Dus ook, ja, het is ook ontzettend naïef eigenlijk om zoiets te doen. Daar ben ik ook wel achter gekomen. Maar ik vond gewoon die totale overtuiging zo fascinerend van die mensen. Dat je, ook al weet je niet eens hoe je een geweer moet vasthouden, denkt, ik ga dat doen. Ja. In de podcast horen we veel Jaap en Jenny. Ja. Twee twintigers, die waarvan de stemmen dus op die tapes staan. Ga je dan ook op zoek naar nabestaanden? Mensen die nog, familieleden die nog leven van Jaap en Jenny, voordat je daarmee aan de slag gaat met die stemmen? Ja, ik had officieel geen toestemming nodig van de nabestaanden, maar van de mensen die interviews gedaan hebben. Dat waren toenmalige geschiedenisstudenten, 4 jongens, nu mannen. En ik heb wel heel erg gezocht naar nabestaanden, maar die kon ik eigenlijk niet vinden. En toen de podcast eenmaal op de radio was geweest, ben ik wel benaderd door het nichtje van Jenny. Oh. Die opeens haar tante, die al lang overleden was, weer tot leven hoorde komen op de radio. Dus dat vond ik wel heel bijzonder. En, ja. Ja, maar ik hoefde niet officieel die toestemming te hebben. Maar ik was eigenlijk wel blij dat zij daar zo positief over was. Want het zijn hele persoonlijke verhalen. En ja, ook gewoon intieme dingen die je toch zomaar laat horen. Terwijl ja, die mensen zijn er niet meer, maar toch. Zij hebben zelf niet de toestemming gegeven om dit te gebruiken. En dat vond ik zo mooi dat je ook vertelde in die podcast, dat je toch een soort van gevoel bij ze krijgt. Hè? Heel alsof erg. Het je vrienden ja, zijn. Ja, ik heb echt het gevoel dat ik ze ken. En ja. Ik kreeg ook van dat nichtje van Jenny nog een foto van haar die ik helemaal niet kende. En dat was, ik vond het gewoon, het kwam heel dichtbij of zo. Ja. Een fragment waarin we Jaap horen, die vertelt over hoezeer de burgeroorlog hem geraakt heeft. Die daar gedood worden aan het front, hè, die worden dan begraven. Hè. Ja. Die worden, als dan de artillerie ophoudt met schieten en zo, hè, dan worden die doden, dan wordt er een gat gegraven. En dan gaan de gesneuvelde jongens die gaan in zo'n gat. Ja. Hè, dan worden ze aarde erover. Ja. Ja, ik hoop het nooit meer mee te maken. Dan ga ik liever nou dood worden. Ik ben oud genoeg geworden. Ja. En ik wil niet spreken met een kopje op. Ja, ja. En wat ik graag zou willen, een sigaretje roken. Oh, nee, vindt hij dat niet erg? Nee. Hier hoor je dus ook die studenten die hem interviewen. En dat was soms ook wel heel moeilijk, want ik was er niet bij. Ik kon niet dat interview doen. Nee. En dit was bijvoorbeeld een moment waarop ik dacht, vraag door. Laat het. Want hij moet huilen en zij zijn eigenlijk heel ongemakkelijk van, nou, ik zou maar even uw koffie opdrinken voor het koud wordt. Ja. Dus dat was ook heel moeilijk met dit materiaal soms, dat je, nou ja, dit was wat ik had en meer niet. Want wat had je dan nog meer van ze willen weten? Echt? Wat miste jij qua informatie? De vragen die de studenten stelden gingen heel erg over, waar ging je heen? Wat voor een taal sprak je? Wat had je voor wapens? Heel praktisch. Heel erg, wat gebeurde waar, wanneer? En ik wilde dat gevoel en waarom, en heb je er spijt van? En hij is duidelijk gewoon zwaar getraumatiseerd, die man. Ja. En toch is hij blij dat hij het gedaan heeft, of is hij er trots op? Of hij zegt op een gegeven moment ook, ik zou het zo weer doen, ik zou weer mijn leven geven. En wat maakt dat dan? Dat zou ik wel nog meer van ze willen weten. Want wanneer hebben die interviews plaatsgevonden met die studenten? In de jaren 80. Dus toen was het ook al 50 jaar geleden. Ja, ja. Want schets eens eventjes wat voor mensen dat waren, Jaap en Jenny. Jaap is, of ik zeg ook is, dat is eigenlijk wel grappig. Jaap was een matroos en een enorme verhalenverteller. Dat hoor je ook heel erg op die tapes, dat hij eigenlijk de hele tijd enorm uitweidt over van alles wat helemaal niet met Spanje te maken heeft. Maar het is een heerlijk iemand om naar te luisteren. Maar die studenten moeten hem dan steeds weer terugbrengen naar Spanje. En heel emotioneel ook, maar ook, hij heeft ook heel veel humor. En ook best wel naïef, denk ik soms. Hij was echt, hij zag het ook niet. Hij was een beetje, het ging niet zo goed met zijn opleiding. Hij zat op de zeevaartschool, maar ja, hij was niet goed in wiskunde. Dus het lukte allemaal niet. En hij was ook wel politiek geëngageerd. En toen was die oproep voor Spanje. En toen dacht hij, ja, dit is mijn manier om uit die vervelende situatie te komen. Dus ik vind hem soms ook wel een beetje naïefig, maar daardoor niet minder heldhaftig. En hoe lang is hij daar gebleven? In Spanje? In Spanje? 2,5 jaar. Dus zo, wel echt lange bijna tijd, de hele oorlog, ja. En Jenny is serieus en best wel plichtsbewust. En juist heel erg met dat idealisme. Zij heeft ook in de Tweede Wereldoorlog in het verzet gezeten. En na de Tweede Wereldoorlog altijd politiek actief geweest. En zij doet het heel erg vanuit echt een soort van hele rationele overtuiging van hoe de wereld eruit moet zien. En enorme doorzetter. Zij heeft echt ook vreselijke dingen meegemaakt. Ze heeft haar man verloren in die oorlog. En altijd maar doorgaand, niet zeuren. Het moet niet over jou gaan. Wat ik ook onvoorstelbaar vind eigenlijk. Want hoe werden die mensen weer opgevangen toen ze terugkwamen in Nederland? Niet zo goed, want ze waren in vreemde krijgsdienst gegaan. En ze bleken dus bereid te zijn de wapens op te pakken voor, nou ja, ook voor het communisme, wat veel mensen waren. En dat vond de Nederlandse overheid ook best wel eng. Dus ze verloren hun Nederlanderschap. En dat betekende best wel veel. Dat betekende dat je niet mocht stemmen, dat je moeilijk werk kon krijgen, of eigenlijk altijd zwart moest werken. Eigenlijk een soort tweederangs burgers werd. En het betekende ook dat ze dus op lijsten terechtkwamen die toen de Duitsers Nederland binnenvielen, in de handen van de Duitsers vielen, die dus gewoon op een presenteerblaadje kregen wie er allemaal de wapens op hadden gepakt tegen het fascisme. En daardoor zijn er heel veel Spanje-strijders ook meteen in concentratiekampen terechtgekomen of gefusilleerd. Dus ze werden, het waren echt gevaarlijke mensen, terroristen, toen ze terugkwamen in Nederland. En pas veel later, echt pas in de jaren 70, heeft iedereen weer zijn nationaliteit teruggekregen. En in de jaren 80 is er een monument gekomen. Dus dat heeft allemaal heel lang geduurd. Wat vond je, Masha? Je hebt het geluisterd. Ik vond het heel indrukwekkend. En soms dacht ik ook gewoon nog dat ze er waren. Ja, hè? Ja, ja. Dat is zo mooi dat je die stemmen hebt. Ja. En dat ik dacht, ja, nu jij ook weer zegt van ja, die tapes dateren van de jaren 80, dat ik denk, wauw, het voelt alsof ze er gewoon nog zijn. Alsof jij met ze in gesprek bent. Ja, zo voelde het voor mij ook eigenlijk, ja. En was het voor jou ook confronterend? Nou, in die zin dat ik dacht van wauw, wat motiveert iemand om die stap te zetten? Net als dat jij zegt, ik zou het ook niet doen. Ik zou nu denken, er staat voor mij heel veel op het spel om dat te gaan doen. Maar het heeft misschien ook met je leeftijd te maken. Of denk je niet dat het anders zou zijn als je 20 zou zijn? Nee, kijk jou aan. Nee. Ik kan het me ook nog steeds niet voorstellen. Nee. Dus daar kwam ik ook achter dat er ook meer nodig is. Inderdaad, dat je misschien iets minder te verliezen moet hebben. Mm. Omdat Jaap dus ook een beetje in een rotsituatie zat toen hij daarheen ging. Jenny had net haar pasgeboren kind verloren en was eigenlijk gewoon heel verdrietig. En daarvoor was Spanje misschien ook een soort uitvlucht. Dus dat is ook een van de dingen die ik ontdek, dat het idealisme is absoluut nodig, maar het is bijna nooit genoeg. Er moet misschien ook nog een soort van pushfactor, zoals het dan heet, zijn. En nou ja, dat is wat ik niet echt heb en jij misschien ook niet. En daarom is het ook heel moeilijk om het je voor te stellen, ja, misschien. Want op een gegeven moment probeer je het naar deze huidige tijd te trekken. Hè? En dan ga je ook in gesprek met mensen die nu dat idealisme ook heel erg laten zien. Een fragment waarin we horen Jozef, hè? Ja, niet zijn echte naam, die naar Oekraïne reist. Maar toen ik de oproep hoorde van president Volodymyr Zelensky, toen hoorde ik een opdracht aan mezelf. Україна вже зустрічає іноземних добровольців, які йдуть в нашу державу. Перші 16 тисяч, вони їдуть захищати свободу, захищати життя для нас, для всіх. І це буде успішно, і я в цьому впевнений. Ik hoorde een oproep van hem persoonlijk aan mij. Wij stonden dus op een gegeven moment met z'n tweeën in the middle of nowhere, in Polen, in de ijzige kou. Letterlijk in de ijzige kou, in een donker station waar geen treinen reden. Geen mens liepen. Via Facebook komt Jozef in aanraking met mensen die hem en een andere vrijwilliger tot aan een station in Polen brengen. Ja, toen hebben we gewacht op een voertuig dat ons is komen ophalen. Via die kant de Oekraïnse grens te passeren. Nou, en op het moment dat je dat doet, dan zie je eigenlijk wat je voor gekkigheid aan het doen bent. Want wij waren de enige auto die die kant op ging. En alles ging de andere kant op. Alles ging de andere kant op. Waar rijden met mensen van auto's. Fragment uit De Spanje-strijders en ik. En zag je bij deze Jozef ook dat extra van dat idealisme plus iets wat ervoor zorgde dat hij eigenlijk niks te verliezen had? Ja, bij hem was dat heel duidelijk. Hij was een jaar voordat die oorlog in Oekraïne uitbrak gescheiden, als zijn baan kwijtgeraakt. En hij was slachtoffer van de toeslagenaffaire. En ik vind het ook zo typerend dat hij dat zegt van ik zag die oproep van president Zelensky en het voelde als een oproep persoonlijk aan mij. Maar hij kan helemaal geen Oekraïens. Dus hij verstond niet eens wat hij zei. Hij las de ondertiteling en toch is dat een soort zekerheid van op deze manier kan ik iets betekenen. En dat zegt hij zelf ook. En bij hem is er ook idealisme, want hij heeft ook een heel verhaal over dat Rusland steeds verder gaat uitbreiden. En voor je het weet staan ze bij ons aan de grens. En dan wil hij voor zijn kinderen beschermen. Dat is het idealistische gedeelte. Of een soort van, een soort je familie beschermen. Maar hij is dan dus weer terug in Nederland. En hij zegt dat hij het ook heel erg mist om daar te zijn. Omdat hij daar betekenis gaf aan zijn leven. En hij hoefde niet meer over zijn persoonlijke problemen na te denken. Maar hij was daar en dat was belangrijk. En dat is natuurlijk voor veel mensen ook een reden om zoiets te doen. Zingeving. Ja, ja. Het goede, wat dat dan ook mag zijn. Dat geeft ook gewoon zin aan je leven, ja. En je zei eerder, je bent gaan meedemonstreren met Extinction Rebellion. Onder andere door wat je hebt geleerd van deze podcast, moet ik het zo zeggen? Ja, ik doordat ik naar Jaap en Jenny ging luisteren, dacht ik eigenlijk, wat een helden, waarom doe ik dat niet? Toen brak die oorlog in Oekraïne uit. Toen dacht ik, nou, nu kan ik dus net zo heldhaftig zijn als zij, maar nou ja, geen haar op mijn hoofd die eraan dacht om naar Oekraïne te gaan. En toen dacht ik, ik moet dus iets dichterbij, iets kleiners vinden, zoals jij ook zei met je zonnepanelen. Of je moet iets vinden wat in je eigen macht ligt en waarmee je niet te veel op het spel zet als je die dingen niet wil verliezen. En toen kwam ik in aanraking met Extinction Rebellion en dat bleek op dit moment bij mijn leven te passen en bij wat ik dan wil opofferen, als je dat zo kan noemen. Ja. Dus ik, ja, toen ben ik meegegaan met zo'n actie. Dat zit ook in de podcast. En dat was op die manier voelde ik me het dicht bij Jaap en Jenny wat ik kan komen, denk ik. En dat is dus niet door mijn leven te wagen, maar wel ja, mijn eigen grenzen te verleggen in het iets goeds doen. Jullie zijn eigenlijk gewoon te gelukkig om naar het oorlogsfront te gaan. Ja, precies. Komt het wel weer. Ja. Wat ook mooi is, toch? Ja, muziek, Spaanse muziek. Ja. Dit is een strijdliedje uit de Spaanse burgeroorlog. En gezongen door Almudena Rubio. Die heeft dit speciaal opgenomen voor de podcast. Si me quieres escribir. Escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Aragón, primera línea de fuego. En el frente de Aragón, primera línea de fuego. Y aunque nos tiren el puente y también la pasarela, y aunque nos pasarela, nos verás cruzar el Ebro y en un barquito de vela. Nos verás cruzar el Ebro y en un barquito de vela. 10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. 10,000 veces que lo tiren, 10,000 veces que lo haremos. Aquí estamos compañeras y aquí estamos compañeros. Y aquí estamos compañeras, y aquí estamos compañeros. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Aragón, primera línea de fuego. En el frente de Aragón, primera línea de fuego. Si me quieres escribir van Almudena Rubio en begeleid door Isabelle Laudenbach. Het is de muziek die hoort bij de podcast De Spanjestrijders en ik. Laura Lubbers is hier om erover te praten. En Mascha de Rooij is ook van de podcast Aan de Zijde van de Prins. Ja, Mascha, jij vroeg even wat het betekende. Het was nogal een beetje een bloederige tekst. Of niet? Ja, nou, het is ook een soort liefdesliedje. Want het is dus iemand die zegt, die afscheid neemt van zijn geliefde en zegt, als je me wil schrijven, dan weet je waar ik ben aan het front van Aragon, geloof ik, in de eerste vuurlinie. En dan wordt daarna beschreven wat er allemaal gebeurt in de eerste vuurlinie. Ja. Wat niet heel fraai is. Maar het is toch, er zit ook eens, ik vind het een heel strijdvaardig lied, maar er zit ook een soort rust in of zo. Ja. Over dat. Nou, en iets romantisch ook, ja, hè? Het is iets romantisch ook. Van ik ga naar het front en je kan me schrijven. Ja. De parallel tussen jullie beide podcast, zat ik te denken tijdens de muziek, is dat jullie alle twee jezelf erin hebben gegooid, hè? Want Mascha, heeft het bij jou iets veranderd in hoe je bent? Heeft het jou veranderd als mens? Dat je nu helemaal in die wereld van carnaval bent gedoken? Nou, als mens aan zich niet veranderd, maar ik heb wel een meer open blik gekregen naar dat feest dat nu voor mijn, niet meer letterlijk voor mijn deur zich afspeelt. Maar als ik een paar straten verderop ga en ik ga er nu gewoon in, dat ik denk, ja even pure ontspanning. Ik heb een hoogleraar hierover gesproken en die zegt ook van, ja, weet je, 4 dagen volledige ontspanning, eigenlijk kan een psycholoog daar niet aan toekomen. Dus dat ik dan denk van, nou, fijn dat jullie hier allemaal straks zo fijn van kunnen gaan genieten. Ja. Voel je ook meer deel ervan? Nou, dat zit hem in iets heel kleins bijvoorbeeld. Omdat ik er nu echt wel bij de kern zit, om het maar zo te zeggen. Ik zeg, ja, Beda heeft nou niet echt per se een kledingstijl. En dan krijg ik toch van de dames tips. Oh, je moet een beetje dit, je moet een beetje dat. Dus ik word een beetje getipt om echt er carnavalesk uit te zien. En dat is dus niet een pakje kopen, maar dat zijn dingen combineren. En make-up op een bepaalde manier aanbrengen. Dus in die zin wordt het een beetje meer eigen. Maar qua gevoel... niet zo, nee. Nee, want je gaat de komende dagen carnaval vieren. En dat gaan we ook terug horen dus in de podcast. Hoe zie je er dan uit? Nou, ik heb nu een legging met beenwarmers, een gekleurde trui, een bontjas, een hoed met allemaal versieringen op het hoofd. Dat is een beetje hoe ze er in Breda bij lopen. Ah, dus je gaat niet echt als iets verkleed. Precies. Nee, want precies. Dat is weer niet... zoals het in Breda vieren, toch? Nou, de dames hebben inderdaad, zoals ik het net beschrijf... en de heren hebben dan een kiel aan met allerlei emblems. En daar zie je eigenlijk ook de staat van dienst op terug. En vooral wat ze allemaal al die jaren gedaan hebben. Of als hoogheid, of bij welke motto's ze bijvoorbeeld aan de optocht mee hebben gedaan. Dus dat geeft die rangen een beetje weer. Maar de dames, die lopen er zo bij, zoals ik... zojuist beschrijf, ja. En heb je ook tips gekregen van, nou, en zo moet je carnaval vieren? Als je in het gevolg zit, dan vier je carnaval volgens de regels van dat gevolg. Als jij zegt van, nou, ik ga met de mensen lekker op stap of met een vriendengroep, dan mag je gewoon plezier maken als het maar even ontspant. En dan voor 4 dagen in die andere wereld waarin we de maatschappij ook wat op de hak mogen nemen, de grapjes mogen maken die er eigenlijk de rest van het jaar misschien wel gemaakt moeten worden en die niet gemaakt worden. Dat is carnaval. En dus alles mag. Niet alles. Nee, niet okay. Alles. Niet alles. Nee. Oké. Okay. Tijd voor mijn eigen tip. Nou, ik tip de podcast Rare Jongens. En dat is een podcast waarin Marijn Dogge, hoofdredacteur van de Universiteit van Nederland, samen met historicus Olivier Hekster, en hij is dan weer verbonden aan de Radboud Universiteit, thema's bespreken die nu actueel zijn, maar waar de Romeinen ook al mee te maken hadden. Bijvoorbeeld klimaatproblematiek, gelijkheid, ongelijkheid, hooligans. En de eerste aflevering gaat over racisme. En die begint als volgt. Hoe vaak denk jij aan de Romeinen? Nou, het is mijn werk dus best wel vaak, maar nauwelijks in het weekend. Oké. Laten we beginnen. Het leuke van de oudheid is dat je over alles discussies kan hebben. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Oh, teaser. Klinkt bijna als een utopische samenleving. De basis van het Romeinse Rijk is dat het een militaire dictatuur is. Vindt het lastig het een utopische samenleving te noemen? Goed dat je luistert naar Rare Jongens, de nieuwe podcast van de Radboud Universiteit en de Universiteit van Nederland, waarin we onze tijd bekijken door de bril van de Romeinen. Want dachten zij 2000 jaar geleden ook al niet over zaken waar wij nu mee te maken hebben. Ze dachten over van alles na. Olivier Hekster zit tegenover mij in de studio op wat ooit de noordelijke grens was van het Romeinse Rijk, volgens mij. Novio Mangus. Gewoon Nijmegen, hoor, noemen we het nu. Ja, gewoon Nijmegen. Gewoon Nijmegen. Okay. Hij is historicus en hoogleraar oude geschiedenis aan de Radboud Universiteit. En ik ben Marijn, hoofdredacteur van de Universiteit van Nederland. En wij gaan samen elke week heen en weer flitsen tussen het nu en de oudheid. We gaan het deze serie dus allemaal hebben over hooliganisme, geloof ik. Sociale ongelijkheid gaat voorbij komen. Nieuwe religies gaan voorbij komen. Maar waar gaan we het niet over hebben? Nou, wat we niet gaan doen is zeggen, wat kunnen wij daar nu van leren? Want die maatschappij was zo fundamenteel anders. We hadden het over een militaire dictatuur die voor een heel groot deel functioneerde op slaaf gemaakt. Dus daar kunnen we niet zo verschrikkelijk veel van leren. Wat we wel kunnen doen is nadenken over de dingen waar zij mee bezig waren en kijken hoe het voor ons helderder wordt welke problemen er zijn door te kijken vanuit de bril van de Romeinen. Waar gaan we deze aflevering over hebben? We gaan deze week hebben over migratie in de Romeinse tijd en het Romeinse Rijk als een multiculturele samenleving. Laten we in deze aflevering ook even de kaders gaan schetsen. Als we het over de Romeinse tijd hebben. Over welke tijd hebben we het dan? Wanneer begint die en wanneer eindigt die? Het leuke van de oudheid is dat je over alles discussie kan hebben. Dus zelfs over het begin en het eindpunt. Maar ik denk dat waar wij het grotendeels over zullen hebben is de periode van ongeveer 200 voor tot 500, 600 na Christus. 800, 900 jaar ongeveer. Zoals, waar we het over hebben. Waar lag dat Romeinse Rijk op het hoogtepunt? Het is echt een enorm gebied. Waarschijnlijk het grootste rijk dat de geschiedenis in die zin systematisch gekend heeft. Het Romeinse Rijk is gecentreerd rond de Middellandse Zee. Die noemen ze ook Mare Nostrum, onze zee. Daaromheen gaat het, maar dat gaat er heel ver vandaan. In het noorden gaat dat Romeinse Rijk tot Zuid-Schotland. De muur van Hadrianus en deze streken hier. En dan zo langs de Rijn verder. En dan langs de Donau loopt het door tot ver in Syrië, Egypte. En dan Noord-Afrika tot aan de Sahara. Oké, okay, en dit is dus die noordelijke grens, hè, waar wij nu zitten. En wij zitten nu op die noordelijke grens. Toch leuk om te weten, toch? Ja, en dan nog de laatste vraag, wat we ook duidelijk moeten krijgen, denk ik, voor de luisteraars, is: wie zijn de Romeinen? Zijn dat alleen de mensen in Rome? Zijn dat alle mensen die dus in dat gigantische rijk wonen? Het waren zeker meer dan alleen de mensen die in Rome woonden. Hè. Aantallen zijn altijd heel erg lastig in de oudheid, maar we gaan ervan uit dat hoogtepunt ongeveer 1 miljoen mensen in Rome woonden en orde van grote 40 miljoen mensen in het Romeinse Rijk. Dus dat is echt. Het grootste deel woonde niet in Rome, dat is ook duidelijk. De mensen die in dat. Tot zover een fragment van de podcast Rare Jongens. Nou ja, ik vind het dus geweldig. Ik ben zelf ook historicus. Ik zag je ook helemaal opveren. Ja, heerlijk. Toen ik alleen al het woord Romeinen zei, toen ging je meteen rechtop zitten. Ja. Maar deze manier van erover praten is ook echt heerlijk. Dat typische historische geneuzel. Ja. Ja. En bij welk thema denk jij dan meteen van, oh, ik hoop dat ze dat ook gaan bespreken? Ik vond dat hooliganisme, alleen die term al interessant. Maar ja. Ik ben wel benieuwd wat ze daarover te zeggen hebben. Ja, ik heb al wel eens iets, ik heb hem al wel gehoord. En het gaat onder andere over wagenrennen. Oh ja. En over oh ja. Dat je dan ook verschillende kleuren hebt. En dat ze dan ook echt wel boos werden. Ook gigantische stadions. En ja, zo. Ja, zeker. Is het iets wat je leuk vindt, Masha? Nou, als ik er iets van kan leren, dan vind ik een podcast altijd wel leuk. Ik vind de tempo ook lekker. Dus dat is niet heel lang en slepend. Dus ik ga hem even proberen, ja. Leuke rubriek ook in de podcast is: wat hadden de Romeinen er eigenlijk van gevonden? En dan iets wat dan nu is, iets heel moderns, waarvan ze, wat ze echt helemaal niet toen nog mee bezig waren. En dan: wat hadden de Romeinen ervan gevonden? En dan de eerste aflevering gaat het over artificial intelligence. Oh, en dan zeggen ze eigenlijk: dat is heel grappig. Dat in. Hebben jullie Indiana Jones gezien? De laatste? Nee? De eerste is het volgens mij. Dan gaat het om dat mechanisme van Antikythera. En dat is een apparaatje waarmee je dus astronomische berekeningen kunt uitvoeren en voorspellingen kunt doen. Wat ook een soort van zelfdenkend iets al is. Dus nou ja, heel grappig. Nou, we zijn bijna aan het einde gekomen van de podcast. Heb je zin in carnaval, Masha? Want, of had je zoiets van, ja, ik heb die afspraak gemaakt voor de podcast. Nee, absoluut. Ik heb niet zin thuis gebleven. Nee, absoluut niet. Ik heb heel veel zin om straks de nieuwe prins, die dan gewoon ook zijn moment gaat beleven. Ik weet nu wat voor een organisatie daaronder zit. Ja. Om te kijken hoe dat dan in de praktijk is en of die ervan gaat genieten. Dat vind ik eigenlijk het leukste wat me te wachten staat. Ja. Laura, heb jij nog andere persoonlijke vragen die je ook heel graag in een podcast zou willen uitwerken? Oh, ik dacht eigenlijk, nu ga ik eens een keer iets niet over mezelf maken. Oh ja, dat kan ook heerlijk wel lekker. Ja. En zit je dan aan een onderwerp te denken? Ik heb wel een paar ideeën, maar dat is allemaal nog een beetje vaag. Maar ik heb wel heel veel zin om weer gewoon een verhaal te maken. Ja. Want je studeert nog geschiedenis? Nee, ik ben al klaar. Ja. En ben je nu fulltime podcastmaker of? Nee, dat zou ik wel willen. Ja. Nee, ik ben nu een tentoonstelling aan het maken. En dat gaat over gebouwen voor vrouwen die alleen wonen. Oh. In de geschiedenis. Die dus ook altijd al gebouwd zijn. En hoe die gebouwen er dan uitzien en wie daar woonde. En wie die alleen wonende vrouwen dan waren in Amsterdam vooral. Ik zie ook heel veel vraagtekens. Ja, ik ook. Ik denk dat. Dus die staan ook nu nog in de steden? Die gebouwen zijn er nog steeds. Ja, nou ja, we beginnen bij het Begijnhof. Wat eigenlijk het. Ja, al. Ja, tuurlijk. Maar het eindigt in de jaren 60, waar gewoon hele flatgebouwen werden neergezet voor de werkende alleenstaande vrouw. En hoe er naar die vrouw gekeken wordt, verandert heel erg door de tijd heen. Dus daar gaat de tentoonstelling over. Oh, nou, en wanneer is die te zien, die tentoonstelling? In oktober. In oktober. In verschillende musea in Amsterdam. Het heet Een Kamer voor Jezelf. Nou, wat hadden de Romeinen dadelijk van? Ja. Nou, dankjewel dat je te gast wilde zijn. Laura Lubbers van de podcast De Spanjestrijders en ik. En Masha de Rooij van de podcast Aan de Zijde van de Prins. Luister allebei de podcast, zijn hele leuke podcast. En de podcast die ik zelf heb getipt is Rare Jongens, de podcast. Dan heb ik nog even tijd voor een oproepje. Want 17 maart is het podcast-event in Tivoli-Vredenburg. Zoals ieder jaar kun je daar je podcasthelden ontmoeten. En ook live kun je daar podcastopnames bijwonen. Van alle podcasts, van verschillende podcasts die hier door de NPO worden gemaakt. Zijn jullie wel eens geweest? Nog nooit. Nee, ook niet. Nee. Dat is heel leuk. En wat is je favoriete NPO-podcast, Masha? Oei. Dat moeten we. Wie is jouw podcastheld? Wie is mijn podcastheld? Ja, ik heb er veel. Ik ga dan toch voor Simon Heijmans. Die was mijn eerste podcast. Oh, de Brand in het Landhuis. Kans groot dat hij daar ook rondloopt. Ja. Vorig jaar ook. En jij, Laura? Ik denk, wat ik nu meteen denk, is waar is Sarah? Van Laura Stek. Dat vond ik gewoon mooi, hè? In de laatste periode de indrukwekkendste podcast die ik heb gehoord. Een hele mooie podcast. Dankjewel. Dit was Vink. En wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Abonneer zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Hè. Ik zit op Instagram en dat is @MishaBlok. En daar kun je me ook tippen met jouw ultieme podcast-luistertip. NPO Radio.